بسم الله الرحمن الرحيم وان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه زيد معلوم دي قال فرمائی دیوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی مثل المومن مثال المومن کمثل الخامت من الزرعی دا پخائے معجم دے و میم مخفف دے وی مثال د مومن پشان د اغسد د تازه بوټي د فصل له ویل حامته هي الزرع اول ما ينبت الا ساق واحده اول تازه تازه بوټي را زرغون شي دګور دا تازه بوټي دی پر کله سورکیږي کله زیړیږي ډیر زر پکې تغییر مغیر راځي مثال د مؤمن پشان دا کچا سانګي او تني د فصل او د بوټي نه توفي او ها اریاهو اړوی راړوی دی لره هوا غانی مایل کایې حرکت ور کای تسرعها مرتن کلی غرزی پزمکا و تعدلها اخرى و کلی برابری حتی آتیه و جلوه تردی چراشی ورط نیتا نو مومن مسلمان دنیا کے پتا کروی پتکلیفنوی ومثل المنافق ومثال ده منافق كمثل الأرزة المجزية فتح ده أمزيدا أو زابان فتح ده أو پمنس كرا ده أرزة أو بازي ده دي لفظ ده زبط بارك نورم سويلي دي ویداد سنوبر بوٹی تا وی دا پا شام کی وی ادا دیر لوی عمر والا بوٹے دے او دا لبنان پا غرونو کی وی دا دیر دے اول مجزیا میم مضموم دے بیا جیم ساکن دے او بیا ظالم معجم مکسور دے مجزیہ اے القائمہ او داد جزا یجزون دے یاد اجزا یجزین دے چیوشے بالکل ثابت قائم او دائم ولاڑوی مثال د منافق په مثال دا غوونی مضبوطی د سنوبر دی التی اغلا یصیبها شیون دی تس شین رسیږي نه هوا یو پلکګی نه بل پلکګی نو په منافق او کافر نه درد راځي نه بیمار دی روغ رمټه حتا یکونو ان جعافها مره واحده تر دی چی وی را لڑی دل ددی پیوزل بس پیوزل مرن خو خلاصه نشتا متفقن علیه ودی که داغا ناپوه مسلمانانو سوال جواب مراغه یعنی فلانه نموز که نه پی تب رازی نه پی سرخو گی رازی انی چرتا لوگو لیدا انی چرتا تکریفو لیدا او ایمون سور روجینو شو منزونا کو دایی گوره دا یو رازی او کس راغه وی موزم کوم او وی با بانگونا موابه وی در پتا کاروی دته بانګو ندی د پاروي پیسې سره ډېر شي دا احادیثو سره ژوندۍ اسانه شي ته خو بانګو نه د آخرت د پاروي ته خو منځونه علم د آخرت د پارکه متفقن علیه دې کوم داوي چې په مؤمن به تکلیفونه راځي او دا تکلیفونه چې پی رازی نو زمون کچه زهن وی یرد پسرا نیولی او نا داد دا گناهون اللہ ماف کئی داد دا درجی بلندی دا ابو حریر رضی اللہ عنہون روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسل المومن مثال المومن کا مسل الزرعی فمثل فصل لا تزال الريح امشوي هوا تميله دا په تجدید دی اثر دی او تخفیف هم پکې درست دی تميله چې دا هوا دا سیړی راړی امشوي هوا غانی سیړی راړی رضا مومن دی کل در پدر کل پټ کرو کل پریشانا کل اوګه کل یو رټلې کل بل رټلې ولا یذل المؤمن یصيبه البلاء همیشه وی مومن چې رسیږي د تازمایشونو امتحانات او مصیبتونو ومثل المنافق مثال د منافق کمثل شجره الارض پشان دا غونی مضبوطی د سنوبر دی لا تهتزو داړو خوزینا دیکی اڑو تغییر نرازی حتی تحتسو دا تردی چی دا کٹکڑیشی متفقن علیه د جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ارادن نشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ام السائب بانی او یا ام مسیب یادی فقال اللہ حبیبی مالکی تو زفزفینی سشیوی تالرت خطول راپی قالت ندیو الحما تب مدت بینی ولیم لا بارک الله فی الله د دې تبکه خیر او برکت وانه چي او تبله بدر د شورو کې فقال الله حبيب لا تسبي الحما تب تبدر د موایا اې دې باندې ساړه او تب راغري ټول رپیدا فإنها تذهب خطايا بني آدم دا تب خبوزی گناهون د بنی آدم کما یذهب الکیر خبث الحديد لکه چې بوزی بنای اغه خیره د اوسپنې صفا سوتر روتو نو تبي سره گناهون پاکي داسه هر بیماری رواه مسلمن دا بی موسیٰ رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا مرد والعبدو کلشی بیمار شی بندہ او سافر یا مسافر شی کتب لہو لکلے کی گی دل ربی مثل ما کانا یعمل مقیما صحیحا فمثل لاغی چی دبا ملکو لو دے پکلی کی مقیمو او صحیحا پبدن روغو نا آور تلی کلی کی رواه البخاری دې دیو جن بیمار شو نو چې صد په صحت کول الله ملائکه لای هغه ورتلی کوي. رواه البخاری رحمه الله دا انس رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اتواعون تواعون شہادت لکل مسلم دا شہادت دے دا ہر مسلمان دا پارا اے دا صدانی وی روخی جی پدی لاسنو گتو اٹھول بدن کی ابدن داسی پرسوب غن تراشی کله د دې دانو سره لمبم وی غیر چاپی رزه ته تکتور یا شین یا سورشی داتواعون شهادت د هر مسلمان دے متفقن علیه دا ابو هرره رضی الله عنه نو روایت فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی الشهداء خمسة شهيدان پنځه قسمني ادين علاوه نور امراغلي دي المتعون سوق چې د تواون په بيمارۍ مرشو والمبتون او سوق چې د خېټي په بيمارۍ مرشو اي مطلق د خېټي بيماري اسو کوئی دستونا یا نور خاص بیماری یادی علماء لیکلی مطلق د خېټي په بیماری چې څوک مړ شو والغری کو بو کې چې ډوب شو او مړ شو نو د شهید دی وصاحب الهدم 50 دیوار او باندې ورو غرزیدو زموږ دا علماء وی دي سیندر دا مرګونم دام د شهادت دی والشهيد في سبيل الله او هغه شهيد د الله لپاره چې کافر سره جنگي او هغه دې شهيد کو متفق عليه ثم المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت قالت بي فرمای وي تپوش کړو ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تواعون په بارد تواعون کی فاخبرني نمات خبر را کړو انه عذاب چدایا وذاب دے یبعثه الله على من يشاء رالی گی د الله پاغ چا چی خو خشی کافر دے گنہگار دے مسلمان دے و ان الله جعله رحمتا للمؤمنین او الله دا غرزول دے رحمت د فارد مؤمنانو ادین الوی رحمت بسی چې مومن د پاره شهادت جوړ کړي او د شهید مراتب تر سہی وګوره دا تواعون چې رحمت دی دا خاص دی د مسلمانانو پوری که په کافرو راغې نو دا عذاب دی د دې لپاره لیسا من احدن نشتا یو تند مسلمانانو نیک او تواعونو چی تواعون واکیشی دد پکلی پا وطن او زیکی فیم کسو فی بلدی او دے پاتشو پخفل خار کی سوابرن صبرناکو چی ربز دا اللہ فی سلده چی سکی اغپل آسو کی دی بیماری با پخفل اسے چالو لگی او سبو کی محتسبن او دې د ثواب خیال کوم کېو يعلم دې پویته دا کې دې ورنه هلای شی بو الا ما كتب الله له چې نبر سی کې دې تم غراغ چې الله ورته لیکلی او دې په دې لیک نه خلاص ني الا كان له مگر وي ود د پر په مثل دا جرد شهيد دلب د شهید عمر اجر پکې ملاوشي رواه البخاري رحمه الله وان اسامه ابن زید اندو اسامه ابن زید رضی الله عنه روایت ته قال دې فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتواعون تواعون رزن و عذاب دې ورسل را لېګلې شی والا طائفه من بني اسرائيل پای وړلې د بني اسرائيل او والا من کان قبلکم یا راوی وې چې دا سی وی پاغه چا چې تاسو نه مخ کیو فیدا سمعتم کلشم واریدل به د دې تواعون بارکی به ارذن چې په یوزم کدا بیماری راغلی اته پاغه ملک نی فلات تقدمو علیه نور زیما اباز وی سکون د قاف ده او فتح د دال فلا تقدمو قدما یقدمو فلا تقدمو علیه موروان دی کی گئی پدی وَإِذَا وَكَابِ عَرْضِنَوْ كَلَفَ يَوْزْمَكَ وَاكِشُوا عَنْتُمْ بِهَا وَتَاسُ فَكِيَئِ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ نَمُوزَئِ چِتِيخْتَكَ وَإِذَا دِي تُعَعُونَّا اِذَا وَي فَلَا تَخْرُجُوا كِسُو كُوِي نَحِيدَ تَنْزِيهِ دَا لَكُسُو كُزِنِ مَكْرُوهَ دِي اباز علماء لکلی جمهور داوی چې انه للتحریف و اذا نهید تحریم دا ځکه یو حدیث کې راغلی الفار من التواعون کالفار من الزحف و اذا تواعون چې تختی لك چې کافر د جنگ نشوب تختی والصابر فيه كصابر في الزحف عجب دې کې صبر دې نو دالک د کافر په جنگ کې چې صبر دې نو ګور چې ا شمیو ملک راغې نو ورزما او که په ملک دې راغې تی نو تی ختم کوا اولمای کرامو د دې غنی وجه ذکر کړی اے وای دی په لګورا تیخ تا خود تا مرگ نکنو مرگ نتختی دیشی مرگ نتی اخلاسی نشتا بلده سیده شریعت سورخ کوئی حکم دی پیو کلی کی توان ناغلی ادر ازی پشلونو خلق مری نو کدارو خلق دری بیمارانو نو تختی دو نو دا بوداگان دا بیماران دا مری چپراتنی خبر بورت سوک کنی دارچا خود تیختی وسنی بلوی غټه خبر دادا آسه نه او تختی دی او بچ نشی او ته پتیخته د مرگ نه خلاص شم عقیده کې ګړبړ راغې او واسه نه او کلی کې توا اوندې تورلې نو که بیمار یا مرشته یره خراغلې نه مړ بنې نو بیا نقصان او ګړبړ دا کې دی راغې د دماغ کې نه داغه سنبالواله کړې باز علماء چې اغه په نهه کې علتونا لټای نوې دا شی ویلي اباز وایي چې دا بس دا نهه تعبدی دا بس پیغمبر ویلي متفقون علیه دا نصر رضی الله عنه روایت فرمایي وایي ما ورېدی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی سبحانه او چې پاک دی و تعالی او چد دی اذا الله رب العزت و اذا ابتليت عبدي بحبيبته کل شزاز مائشرا ولم په بندبان عزت د سترګو نظر می ته واغستو اوس به سوینی نا ثم صبر او بیا د صبر کو اوستو منو مال جننه نو بدلکی بورکم دتا ددی دوارو سترگو پا بدلکی جنت راوی و یریدو عینیهی ایرادا کئی دا اللہ حبیب بی حبیبتیهی کی دا عینیهی دسترگو ردو وی ظاہر دادا تفسیر دانس رضی اللہ عنہو دے رواه البخاري رحمه الله.